पेज 451 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 61वां सर्ग तत्वज्ञान प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एवं जगत के पदार्थों में वैराग्य होने के लिए सृष्टि की असारता और असत्यता का अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन परब्रह्म को मैं देह हूँ, इत्याकारक अहम भाव से रहित देह में अहम भाव के कारण के बिना भी अहम ऐसी भ्रांति और परमाणु तथा क्षण के मध्य में इस जगत की, जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकालव्यापी प्रतीत होता है, स्थिति का कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमें जगत ऐसी भ्रांति जैसी कल्पना और युक्ति से उदित होती है। इसे आप मुझसे फिर ऐसे ढंग से कहिए कि मेरी समझ में आ जाए। एक यद्यपि महाकल्पांत सर्गादो चित स्वभावमिदं वपुह इत्यादि से इसे आप कह चुके हैं, तथापि जिन युक्तियों के द्वारा ठीक ठीक समझ में आ जाए, उन युक्तियों से मुझसे कहिए, यह भाव है। जितनी भी भ्रांतियां हैं, वे सब स्वरूप चैतन्य के मध्य में सन्निविष्ट हैं। इसी मुख्य युक्ति को पहले श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चूंकि ज्ञानी सब प्रकार की सकल भ्रांतियों को स्वरूप चैतन्य के अंदर ही स्थित सदा जानता है, कभी भी उससे अतिरिक्त कोई भी भ्रांतियां नहीं है, आत्म सब सर्वात्मक ही है, वह समता ही है। सबके सर्वात्मक होने पर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती। जब विषमता नहीं है, तब जन्म आदि विकारों की उत्पत्ति कहां? इसलिए अज परमात्मा ही वस्तुतः है, इस जगत की भ्रांति कारण बिना हुई है, ऐसा जो कहा वह ठीक ही कहा, यह भाव है। दो यदि किसी को यह शंका हो कि चैतन्य के अंदर प्रतीत होने मात्र से सब पदार्थों की सर्वात्मता कैसे सिद्ध हो सकती है, उसका उत्तर यह दिया जाए कि एकमात्र चित्त के चैतन्य के तादात्म्य से पदार्थों का स्फुरण होता है, आथ सब पदार्थ सर्वात्मक चैतन्यात्मक हैं, तो यह उत्तर भी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि घट ज्ञान पट ज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयों के तादात्म्य से चैतन्य में भी भेद ज्ञान होता है, आथ वह भी भिन्न हो जाएगा। इस आशंका के समाधान के लिए कहते हैं, चित्त का भेद नहीं है, सब बोध चाहे वे अर्थों के हों चाहे शब्दों के ब्रह्मा ही है, चित भी ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। विषयनिष्ठ भेद के संबंध से चित में भेद प्रतीत होता है, विषय का निस्सारण होने पर चित में भेद नहीं रहता। शंका उक्त अनुभव में विषयाकारता की प्रतीति होती है, आथ उसमें विषय के तुल्य भेद क्यों नहीं होता। समाधान, संपूर्ण विषय रूप शब्दार्थ और उनके अवयव रूप जो तत्तत आकार हैं, वे बोधों के नहीं हैं, क्योंकि चित्त में जड़ आकार के रहने में कोई युक्ति नहीं है। जो आकार अनुभव में आता है वह वृत्ति का ही है, बोधों का नहीं, यह तात्पर्य है। 451 पेज 452 452 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। पूर्वोक्त रीति से चिद में भेद का निरास होने पर जड़ के भेद का निरास करना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जड़ भेद की सत्ता और स्फूर्ति चित से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे कटकता सुवर्ण से पृथक नहीं है और जैसे तरंगता जल से पृथक नहीं है, वैसे ही जगत भी ईश्वर से पृथक नहीं है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जगत के चित से अभिन्न होने पर भी यदि कोई प्रश्न करे कि कारण के बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उसके उत्तर में यही कहना होगा कि जैसे कटक आदि का कनक कारण है, वैसे ही जगत का कारण चित है। इस शंका पर कहते हैं, ईश्वर चित ही जगत रूप हुआ है, यह जगत ईश्वर का विवर्त है। यदि जगत का ईश्वर से भेद होता तो ईश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, यह भाव है। शंका तो क्या जगद्रूप ही ब्रह्मा है? समाधान नहीं, ईश्वर में जगद्रूप ही नहीं है। भाव यह कि विवर्त की पृथक सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार कटक कुंडल आदि भी सुवर्णात्मक ब्रह्मा के विवर्त ही हैं। सुवर्ण में कटक आदि पृथक नहीं हैं, क्योंकि विवर्त की पृथक सत्ता नहीं होती। यह ऊपर कहा गया है, वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई शंका करे कि एक की अनेकात्मता में विरोध होगा, तो उस पर समान सत्ता वाले अनेक अवयवों के साथ एक अवयवी का समान सत्ता वाला तादात्म्य लोक में जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित न कि वास्तविक अनेकों से वास्तविक ब्रह्म के अविरुद्ध है। इसमें तो कहना ही क्या। इस आशय से कहते हैं, जैसे अनेक अवयवों का समुदायभूत अवयवी का रूप लोक में अविरुद्ध है, वैसे ही अन्वयवभूत यानी नित्यचित की एकात्मता कल्पित अनेक रूपों से अविरुद्ध है। एकात्मा होने पर सबको सर्वात्मता का लाभ होने से अनेकता हट जाती है, इससे भी विरोध का अभाव ही है। 6. तो सबके अनुभव से सिद्ध जगत और अहम ऐसी भेद प्रतीति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, सब प्राणियों में अंदर स्थित समानकालिक जो ब्रह्म स्वरूप मात्र का अज्ञान है, वही परम ब्रह्मा में जगत और अहम इस प्रकार भेद से प्रतीत होता है, यानी यह भेद प्रतीति अज्ञान कल्पित है, वास्तविक नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे स्फटिक शिला के भीतर भेद न होने पर भी प्रतिबिंबित वन पंक्तियों की स्थिति विरुद्ध नहीं है, वैसे ही चिद्घन परब्रह्म में उससे अभिन्न जगत और अहम भेद प्रतीति विरुद्ध नहीं है। भाव यह कि स्फटिक शिला में प्रतिबिंबरूप वन पंक्तियां स्फटिक शिला से अतिरिक्त नहीं है, फिर भी भेद से उनका सन्निवेश उनमें प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा से अभिन्न ही यह जगत ब्रह्मा में भेद से प्रतीत होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे तरंग शून्य जल के अंदर तरंगे स्थित हैं, वैसे ही सृष्टि शब्दार्थ से शून्य परब्रह्म के अंदर सृष्टियां स्थित हैं। 9 पेज 453 सर्ग 61 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि किसी को यह जिज्ञासा हो कि जैसे विलीन तरंगे महाजल में अवयव रूप से रहती हैं अथवा अवयवी समवाय संबंध से अवयवों में रहता है, वैसे ही ब्रह्मा में जगत की स्थिति तो नहीं है। इस पर कहते हैं 453 न तो सृष्टि में समवाय संबंध से परब्रह्म रहता है और न सृष्टि ही अवयव रूप से परब्रह्म में रहती है। वास्तव में अवयव और अवयवी में भी परस्पर की आधारता उत्पन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, अवयवों में समवाय संबंध से रहता हुआ प्रत्येक अवयव में सर्वांश से रहता है, अथवा कुछ अवयवों को लेकर प्रथम पक्ष में प्रत्येक अवयव में अलग अलग अनेक अवयवी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गाय के कान में भी संपूर्ण गाय रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कार्य होने लगेंगे और अवयवों का विश्लेषण होने पर भी अवयवी का जाति के समान नाश नहीं होगा। दूसरे पक्ष में अनवस्था से अनंत अवयव होने के कारण मेरु और सरसों में साम्य हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक अवयव में कुछ अवयवों को लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि माना जाए तो जिन अवयवों को सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर उन अवयवों में भी मानना होगा। ऐसी स्थिति में अनवस्थित अनंत अवयव मानने होंगे, फलतः मेरु और रसों में समान परिमाण की प्रसक्ति होगी, क्योंकि दोनों के अवयव अनंत हैं। इसी प्रकार अवयव भी अवयवी में क्या एक भाग में रहते हैं या सर्वांश में? पहले पक्ष में अनवस्था दोष होगा, द्वितीय पक्ष में अन्य अवयवों का समावेश न होने से तथा अद्वितीय ब्रह्मा में अवयवों का संबंध नहीं होने से संपूर्ण द्रव्यों की निर्वयवत्वापत्ति हो जाएगी। इसलिए अवयव और अवयवी की अन्वयवों से ही यह सत्ता है, यह सिद्धांत है वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दृष्ट सृष्टिवाद के उत्पादन क्रम से भी जगत की चित से अभिन्नता का अनुभव श्री वशिष्ठ जी करा रहे हैं। यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय व्यापार शून्य है, तथापि अविद्या में उसके प्रतिबिंबित होने से वह अन्यथा अपनी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं। परमार्थ चिद्रूप ब्रह्मा दर्पण में आँखों का प्रतिघात होने से अपने मुंह की नाई अविद्या में प्रतिबिंबित अपनी संवित से अपने चिन्मात्र स्वरूप प्रपंच के रहस्यभूत अज्ञानावृत अपने स्वरूप की ही ऐसी कल्पना करता है जैसे कि वायु अपने में स्पंद की कल्पना करता है। 11. उसी समय अपने कारण में लीन हुए शब्दतन मात्रा का आकाश रूप से आविर्भाव होता है। यह शब्दतन मात्रा जो पहले अपने कारण में लीन थी सर्वशक्तिमती माया से संबलित ब्रह्म रूप को धारण कर चित्त से अंतःकरण में उसी क्षण में संकल्प के समान चिद्रूप आकाश के तुल्य स्फुरित होती है, वही आकाश की उत्पत्ति है। 12. वही आकाशता को प्राप्त हुआ ब्रह्मा ही स्वयं अपने में स्वसत्तात्मक वायुता का जिसके अंदर स्पर्शतन मात्रा का संस्कार उबुद्ध हो गया ऐसे अनुभव करता है जैसे कि पवन अपने में स्वयं स्पंदता का स्पंदन क्रिया का अनुभव करता है। 13. पवनात्मा को प्राप्त हुआ ब्रह्मा ही स्वयं अपनी सत्तात्मक तेजस्ता को जिसके मध्य में तेजस्तन मात्रा का उन्मेष हो चुका है ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि तेज स्वयं प्रकटता को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तेजस्ता को प्राप्त। पेज 454 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वह ब्रह्मा ही स्वयं निसत्तात्मक जलत्व को जिसके अंदर रस्तन मात्रा स्थित है ऐसे प्राप्त होता है जैसे जल स्वयं द्रवता को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उत्पत्ति प्रकरण। यदि कोई शंका करे कि जिस क्षण में नेत्रों के पलक खोलते हैं उसी क्षण में तुरंत ही जगत का भान होता है, इस भान में आरोपक्रम की प्रतीति नहीं होती, ऐसी अवस्था में दृष्ट सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, इस पर कहते हैं। यह चित का चमत्कार ऐसा है कि इसकी प्रतीति का तराजू में जोखे हुए की नाई कठिनाई से लक्ष्य करने योग्य निमेश के लाखवें हिस्से के तुल्य है। इस तरह का भी जो संवित का जगदाकार स्फुरण है वह करोड़ों कल्पों तक रहने वाली सृष्टियों की परंपरा बन जाता है। चित्त के स्फुरण में काल से अपरिच्छिन्न निमेश के लक्षतम लाख हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कल्पों का आरोप मायिक है, इसलिए वास्तविक में उसमें कोई विरोध नहीं है। यो आरोपक्रम की कल्पना हो सकती है यह भाव है। 16-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो अशुद्ध जड़ देश और काल से परिच्छिन्न दोषयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और काल में स्थित है वह काल से परिच्छिन्न होता है, ब्रह्मा तो ऐसा है नहीं, इसलिए कहते हैं। एक बार प्रकाशित न कि बीच बीच में रुक रुक कर प्रकाशित यानी नित्य स्वप्रकाश सृष्टि और प्रलय जिसके अंतर्गत हैं जन्म और विनाश से रहित तथा विक्रिया आदि दोष शून्य ब्रह्मा निराधार स्थित है। 18. यदि कोई कहे कि उसके मध्य में यदि सृष्टि और प्रलय निहित है तो अपवर्ग भी सृष्टियुक्त या प्रलययुक्त यो विविध प्रकार का होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं, इस पर कहते हैं। परमार्थ सत्य वस्तु के ज्ञात होने पर अपवर्ग होता है, उक्त परमार्थ वस्तु सृष्टियुक्त होने पर भी विषमता से रहित ही है। यदि उसका परिज्ञान न हो तो परमार्थतः सृष्टि शून्य भी वह सृष्टि रूप होती है। 19. चैतन्य रूप जो ब्रह्मा है उसको ज्ञानी लोग अपने आत्मरूप से अपने में जैसा जैसा जानते हैं वैसा वैसा यानी उस प्रकार का वह ब्रह्मा आत्मा में होता है यानी माया से तत् तत् सब आकारों को धारण करता है क्योंकि वह सर्वानुगुण माया रूप शक्ति से युक्त है। 20. जगत भी यदि शास्त्रीय चिद्विलास रूप दृष्टि से देखा जाए तो परमार्थ सत्य ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा भी यदि बहिर्मुख चक्षु आदि और मन से उत्पन्न वृत्ति से देखा जाए तो असत्य जगत ही है, ऐसा कहते हैं। यदि जगत परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो चित्त का विलास होने से तथा चित्यानुभव रूप होने से वह सत्य ही है। यदि ब्रह्मा भी मन से संयुक्त ज्ञानेन्द्रियों से देखा जाए तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह संपूर्ण नामों को प्राप्त हुआ है। भाव यह है कि वाणी के अगोचर ब्रह्मा का वाणी का गोचर वह रूप सत्य नहीं हो सकता। 21 वर्टिकल बार जैसे वायु में चलन से पहले असत के तुल्य वायु में आविर्भाव होने से सत के तुल्य स्थित है। चलन के समय वायु की सत्ता का परिज्ञान होने से सत्य वायु में केवल स्थिरता से रहने के कारण असत्य सा स्थित रहता है। 454 पेज 455 सर्ग 61 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यह वैसे ही यह सृष्टि भी अस्तूप मूल अज्ञान में अधिष्ठान सत्ता से सत्कल्प तथा सत्य भी अधिष्ठान में असत्य माया रूप होने से असत्य सी स्थित है। 22 जैसे तेज के अंदर आलोकता चमक अनन्य अभिन्न होती हुई भी भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही चिद्घन ब्रह्मा में असत्य रूप विश्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार जैसे खिलौना बनाने के लिए तैयार की गई गीली मिट्टी में न बनाए गए खिलौने रहते हैं, जैसे खिलौने बनाने के लिए प्रस्तुत काठ में खिलौने स्थित हैं और जैसे स्याही के चूर्ण में अक्षर स्थित रहते हैं, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टियां स्थित हैं। ब्रह्म तत्वरूप मरुभूमि में त्रिजगत्पी मृगतृष्णा यद्यपि असत्य है फिर भी मायावश सत्यसी प्रतीत होती है, यानी जैसे मरुभूमि में मृगतृष्णा अनन्य अभिन्न होती हुई भी अन्यसी स्फुरित होती है, वैसे ही ब्रह्म तत्व में असत्य भी यह त्रिजगत सत्य प्रतीत होता है। 24-25 वर्टिकल बार ब्रह्मवश चिदाभास रूप जीव बना हुआ ब्रह्मा सर्ग को ही अपना आत्मा जानता है और तत्वदृष्टि से परब्रह्म से अनन्य अभिन्न होने के कारण नहीं जानता है, जैसे कि बीज अपने अंदर स्थित वृक्ष को नहीं जानता। 26 वर्टिकल बार जैसे दूध में मिठास मिर्चे में कड़ुवापन पानी में तरलता द्रवता और वायु में चलन अभिन्न रूप से रहता है, वैसे ही परमात्मा में यह असत विनाशी स्वरूप सर्ग चिद्रूप होकर स्थित है। यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है तथापि अज्ञानवश भिन्न सा लगता है। परब्रह्मरूपी सर्ग का जगत के रूप से जो स्फुरण हुआ है अकारण है, इसलिए वह ब्रह्मरूपी मणि से भिन्न नहीं है। 27-29 वर्टिकल बार 455 यदि यह जगत अकारण ही है तब तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर उसका अनुभव कैसे होता है? वासना चित्त जीव आदि का अनुभव उत्पन्न हुआ है, शंका उसके उदय न होने का क्या उपाय है? समाधान मन का नाश होने से वह उदित नहीं होता, यानी मनोनाश ही उसके अनुद्य का हेतु है। शंका मनोनाश कैसे होता है? समाधान मनोनाश ज्ञान योग में दृढ़ अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न से होता है। 30 कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी न तो पैदा होती है और न नष्ट होती है, सब शांत अविनाशी चिद्घन शिला के समान ठोस ब्रह्मा ही है, इस श्लोक से अभिनय पूर्वक ज्ञान योग का आकार दर्शाया। 31 जब तक चित्त रहेगा तब तक परमाणु के पेट में भी सृष्टि की परंपरा का निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। परमाणु में चित्त से भ्रांतिमय हजारों सृष्टियों के समूह उत्पन्न होते हैं, उनमें भी प्रत्येक परमाणु में सृष्टियां होती हैं, पर परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की समावेश पूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है? यानी परमाणु के अंदर सृष्टियों के समूह की स्थिति असंभव है। वह कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, आत्म मिथ्या ही है। यह अर्थ है 32 पेज 456। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अनिर्वचनीय माया शक्ति के रूप से स्थिति तो तरंग आदि दृष्टांत में भी समान है, ऐसा कहते हैं। उत्पत्ति प्रकरण। जैसे जल के भीतर तरंग आदि गुप्त और अगुप्त रहते हैं, वैसे ही जीव में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि शक्तियां भीतर स्थित हैं। 33 यदि पुरुष की भोगों के प्रति तनिक भी अरुचि हो गई तो वह उतने से ही ऊंचे पद को प्राप्त हो गया, ऐसा श्रुति कहती है। स्मृति को भी उद्धृत करते हैं। पुरुष जैसे जैसे विरक्त होता है वैसे वैसे मुक्त होता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य की दृढ़ता से अहम इस प्रकार देह आदि का ज्ञान न करता हुआ यानी उनको न देखता हुआ कौन जन्म मरण भ्रांति को प्राप्त होगा, कोई भी नहीं। 34-35 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जो लोग परा ईश्वर चैतन्य रूप, अपरा जीव चैतन्य रूप, क्रमशः ईश्वर चैतन्य रूप पराचिति को नाम रूपात्मक जगत कल्पना रूप उपाधि से रहित और जीव चैतन्य रूप अपराचिति को चराचर देह आदि रूप निकृष्ट उपाधियों से शून्य और जन्म आदि विकारों से शून्य जानते हैं, वे संसार पर विजय पाते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं। 36 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार परब्रह्म में व्यष्टि जीव रूप प्रकट अद्वितीय चिति ऐसे रहती है जैसे द्रवभूत जल के अंदर आवर्त की रेखा रहती है, वही अहंकार से युक्त होकर इन जगतों को धारण करती है। परमात्मा में न तो जगत सदरूप है और न असदरूप है। व्यष्टि के तुल्य समष्टि में भी अहंकार और संकल्प से इन दोनों के कारण ही अपने भीतर संसार की कल्पना होती है, ऐसा दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। 37 अहंकारमयी पद्मयोनि की भावना रूपी चिति संकल्प के भेद से जगत की रचना करती है। शंका समष्टि चिति में व्यष्टि चिति की अपेक्षा क्या विशेष है? समाधान समष्टि चिति हम लोगों के समान बहिर्मुख नहीं है किंतु अंतर्मुख ही है। अनंत विष्णु भगवान के निमेश के करोड़वे हिस्से रूप काल में युगांत रूप 72,000 यानी 7,20,00,000 दिव्य वर्ष रूप अपनी आयु का अनुभव करती है, अहो माया क्या नहीं कर सकती। 38 61 सर्ग समाप्त।